що їх судитимуть за них невинно прокляті нащадки. Ще недавно вороги України в самій Україні не боялися розкрити своє чорне зрадницьке нутро, думаючи, що вічною буде зрада, вічною буде темрява над батьківщиною Україною, що ніколи вже Україна не стане вільною і не гляне змученим та гнівним поглядом на синів добровільних яничарів, на синів катів, на синів з гнилими душами, з жадними очима до чужинецьких срібняків, на синів плазунів, що мали більше душевну насолоду від самої зради, ніж від срібняків Юди Іскаріота. Їдять людей замість хліба, Бога не згадають. Тарас Шевченко. Зрада Юди є такою, якій нема прощення. І все ж Юда, зрозумівши своє ганебне падіння, покінчив із собою, викинувши срібняки. Такою була кара самого себе. І за це йому можна співчувати. Наші ж українські юди не тільки не карають себе, а й весело живуть. Втямив темний раптом щось нове, що Божий син таки іде на страту. А він – розбійник. А він таки живе. Ліна Костенко. Розбійники прагнуть відновити атмосферу зради, всезагальної української зради. Ідеологічне протистояння серед українського середовища в роки незалежності, особливо у 1998-1999 роках, набуло відкрито ворожих, непримиренних форм. Зрадницькі елементи, КПУ та її сателіти, демонстративно хизуються своїми зрадницькими поглядами щодо незалежної України. Засоби масової інформації, мітинги, демонстрації – все безперешкодно використовується для агітації за ліквідацію української державності. Владні структури мовчать, а відтак сприяють цим діям. Однакові і рідні, і чужі, як хижаки, гуртуються у зграї. Щасливі, що Господь їх не карає за людські кривди й повинні лжі. Іван Гнатюк. Захист ідеології незалежності, яку комуністи при владі довели до найгіршого потоптання, доводиться здійснювати елітним патріотичним силам, які перебувають поза межами владних важелів і можуть застосовувати лише громадські форми протесту. Зрадництво на користь Росії набуло загрозливих масштабів. Стало навіть модним зневажати, публічно засуджувати, висміювати як саму незалежність, так і її прихильників. Але часи зміняться. Незважаючи на те, що сьогоденна Україна не виявляє наполегливості, щоб покарати злочини, заподіяні зрадницькими синами і дочками, все ж моральна атмосфера розвивається в тому напрямі, щоб зло призупинити. Рано чи пізно відбудеться моральний суд над ідеологією зради, над творцями і носіями цієї розкладницької течії в українському середовищі.